Aflofarm. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mamy absolutnie największą giełdę w Europie Środkowej, tak w dniu 30-lecia istnienia Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych mówił prezydent. Na kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który nie będzie politykiem, liczy przewodniczący PO Borys Budka. Do Paryża udaje się prezydent Ukrainy, żeby rozmawiać o napiętej sytuacji na granicy z Rosją. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych obchodzi dzisiaj swoje 30-lecie istnienia. Dokładnie 16 kwietnia 1991 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji na polskim rynku od czasów II wojny światowej. Jubileuszową sesję na giełdzie otworzył prezydent Andrzej Duda. Uroczystość śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Jak wyglądają obchody? Na pewno skromniej z powodu pandemii koronawirusa. Zdecydowana większość gości uczestniczy w 30. urodzinach współczesnej polskiej giełdy zdalnie. Za to na miejscu jest prezydent Andrzej Duda, który równo o godzinie 9 otworzył jubileuszową sesję poprzez uderzenie w dzwon giełdowy. Prezydent wspomniał, że ponowne otwarcie giełdy 30 lat temu było bardzo głośnym wydarzeniem w Polsce. Giełda była, ujmę to tak, Ameryką, tak? To było to Wall Street, to co gdzieś tam widzieliśmy od czasu do czasu w telewizji, czy można było zobaczyć w kinie, co było wielkim światem finansowym. Warto przy tym przypomnieć, że historycznie pierwsza giełda na ziemiach polskich powstała już w 1817 roku w Warszawie. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym giełdy działały w największych polskich miastach. Ich kres przyniosła wojna i czasy komunistyczne. Stąd dla wielu zaproszonych dziś gości 30-lecie współczesnej polskiej giełdy to symbol udanej transformacji ustrojowej. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Będziemy mieli spadki zachorowań nawet rzędu 10 tysięcy w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Tak o nowych danych o zakażeniach koronawirusem mówił o poranku w programie pierwszym Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Wczoraj zanotowano trochę ponad 21 tysięcy zachorowań. Nowe dane mamy poznać za mniej więcej pół godziny. Przewodniczący PO Borys Budka liczy na to, że rządząca większość zaproponuje kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który nie będzie politykiem. Wczoraj Sejm wyraził zgodę, aby został nim poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Teraz, żeby został wybrany, musi go też poprzeć Senat. Zdaniem Borysa Budki, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, RPO nie powinien być czynnym politykiem. Ta rola nie powinna być przypisywana politykom. Mamy w swojej historii Polski bardzo dobrych rzeczników praw obywatelskich. Chciałbym, żeby tak pozostało. Liczę tutaj na współpracę z posłami Porozumienia. Liczyłbym również na to, by wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zechciało usiąść do rozmów. Chociażby do zaproponowania kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który byłby kandydatem obywatelskim, a nie kandydatem pochodzącym z ław parlamentarnych. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że artykuł ustawy o rzeczniku pozwalający mu pełnić funkcję do wyboru następcy jest niezgodny z konstytucją. Kadencja Adama Bodnara upłynęła we wrześniu zeszłego roku. Do tej pory nie został wybrany jego następca, ponieważ nie udaje się znaleźć kandydata, którego poparłby zarówno Sejm, jak i Senat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udaje się do Paryża na rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem będzie eskalacja militarnego napięcia przez Rosję wzdłuż granic Ukrainy. Do spotkania, ale już telefonicznie, dołączy też kanclerz Niemiec. Początkowo rozmowy miały się odbyć między prezydentami Ukrainy i Francji. Telefoniczny udział Angeli Merkel oficjalnie wczoraj potwierdził prezydent Zełenski. Uwaga przywódców ma być skierowana na wschodnie granice Ukrainy, przy których Rosja zgromadziła największe od 2014 roku siły wojskowe, ale też na Donbas, gdzie prorosyjskie oddziały eskalują sytuację. O dokonywanej przez Rosję eskalacji napięcia prezydent Zełenski w ostatnich tygodniach rozmawiał m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a także z sekretarzem generalnym NATO. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moc, jest energia, zespół Omega, dziewczyna o perłowych włosach. Utwór w Polsce znany zwłaszcza z coveru Kultu, tudzież Skorpionsów. No, znalazł się też bardzo wysoko na trójkowej liście top wszechczasów. Zdaje się, że osiągnął 16. pozycję. A przed nami kolejne rozmówki. Tadeusz Ross i Piotr Frączewski. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Jak pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. Cztery. Dobrze, dobrze, dobrze. Frączewski. Ross. Co tak chcesz? A teraz? Arszysta. A widzi pan? Tezio, daj mi teraz tę sprężynę, kurna olek. Pan doktor przewodniczący włoży ją do łóżka? Co ty mi tutaj, Tezio, bredzisz, kurna olek, no? Do jakiego łóżka? No, do tego, na którym pan doktor przewodniczący sypia. No co ty, Tezio? Co ty, Tezio, no? Ja wszystkie sprężyny mam całe. Wim, bo śpię pod łóżkiem, kurna olek. Pan doktor przewodniczący śpi pod łóżkiem? Tadzio, nie na? Tadzio, ja śpię tak, jak mi każe idea. Rozumiesz, Tadzio, kurna olek? A idea może wszystko kazać. Kazała to, to zrobię to, kurna olek. To musi być chyba jakaś strasznie sfiksowana idea, skoro każe panu doktorowi przewodniczącemu, żeby pan spał pod łóżkiem. Tadzio, ja nie jestem pies i nie rozgryzam idei, rozumiesz? Żadnych, Tadzio, rozumiesz? Czy to będzie taka idea, czy tamta, to ja ją przyjmuję na ślepego, bynajmniej kurna olek. Ale w tym się kryje pewne niebezpieczeństwo, panie doktorze przewodniczący. Jakie? Jakie niebezpieczeństwo, Tadziu, kurna ulegną. Takie, znaczy takie, że jak idea każe panu doktorowi przewodniczącemu, tak, znaczy, na przykład, nie pan, gdakać, to pan doktor przewodniczący będzie gdakał? Będę, Tadziu, kurna ulek. Wszędzie? Wszędzie, Tadziu, kurna ulek. Ma pan doktor przewodniczący córkę? No, mam, kurna ulek. Jedną? No, chyba jedną, kurna ulek. To pan doktor przewodniczący tego nie wie? Wiem. Tadzio, wiem, ale niedokładnie. Między jednym zebraniem a drugim ciężko się połapać, rozumiesz, kurna ulek? No, dobrze, więc załóżmy, że pan doktor przewodniczący ma jedyną córkę. No załóżmy, kurna ulek. No, i ta córka pana doktora przewodniczącego wychodzi za mąż. A tyż za kogoś z ideą, tak, kurna ulek? Nie, za normalnego. No i co z tego, kurna ulek? No to z tego, że niech pan doktor przewodniczący sobie wyobrazi, prawda, że jest urząd stanu cywilnego. Tak. Pełno gości, prawda? Ta. Rodzina, a pan doktor przewodniczący nagle zaczyna gdakać. Mhm, tygo, tak. No, faktycznie, no to może być konspiracja, kurna ulek, no. Chyba konsternacja. Słuchaj, Tadzio, kurna ulek, słuchaj. Ile razy ci już powtarzałem, że nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam mówić. No, u nas w Rzeszowskim... Tak się mówi i tak będzie mówić cały kraj, kurna. Bardzo przepraszam, panie doktorze przewodniczący. No. Więc mówisz, Tadzio, kochany, że głupio by było, gdybym na weselu córki gdakał, tak? Tak, kurna Olek? No, tak mi się wydaje, panie doktorze przewodniczący. A właściwie dlaczego głupio? Co? Tadzio, no, kurna Olek, no. Co mnie nie wolno robić tego, czego ja chcę? Kurna Olek, czy co? No, oczywiście, że wolno, panie doktorze przewodniczący. Ja chciałem panu tylko zwrócić uwagę na to, że wszyscy mogliby uznać pana doktora przewodniczącego za trochę nie tego, no wie pan, no. Trochę co, Tadzio, no mówcie mi jasno, kurna Olek. No, za trochę nie tego. Nie czego, Tadzio, kurna Olek? No chodzi o to, że... No. Chodzi o to, że wszyscy będą myśleć, że pan doktor przewodniczący jest czubek. Aha. Tak uważasz, Tadzio, kurna ulek, tak? Tak uważam, panie doktorze przewodniczący. A co to ja, doktor przewodniczący, nie mogę być czubkiem, kurna ulek? Może, pan doktor przewodniczący. No. Pan doktor przewodniczący nawet już jest czubkiem, ale chodzi o to, żeby nie być za dużym czubkiem, bo wtedy wszystko przestaje być wiarygodne, a przecież pan doktor przewodniczący chce, żeby panu doktorowi przewodniczącemu wszyscy wierzyli, prawda? Gówno, Tadzio, kurna ulek, gówno. Mnie wcale nie zależy ci, ktoś mi, rozumiesz, wierzy, czy nie. Jak ja wygłaszam, rozumiesz, Tadzio, przemówienie do naroda, to ja słowa rzucam, a naród albo złapie, albo nie. Ale to już jest nie moja sprawa, rozumiesz? Jak to mówią, kurna ulek? No, w tej sytuacji rzeczywiście niech pan sobie gdacze na tym weselu pana córki, panie doktorze przewodniczący. Im częściej pan będzie gdakał, tym szybciej będzie pan miał ze wszystkim na pięku. Bulba. Kurna ulek. Na podwórku słonko świeci, gra na srebrnej dziadka plombie. Na podwórku czwórka dzieci z dziadkiem bawi się przy bombie. Dziadek bombę tę przytargał z lasku, co opodal rośnie. Ze zmęczenia liczka blade ma, lecz śmieje się radośnie. Ha, ha, ha, ha, ha, jaka piękna bomba! Ha, ha, ha, ha, ha, jaka piękna bomba! Dziadek znanym piromanem był od lat i cały w bliznach. Mówił: dziadki, ma kochane, dla mnie bomba nie pierwszyzna. Wyjął z szopy stos narzędzi, wyjął młotek i siekierę. Coś tam grzebie, coś tam ględzi, dzieci patrzą ufne szczere. La la la, la la la, jaka piękna bomba. La la la, la la la, la. Jaka piękna bombola. Po kolejnym ciosie młotkiem w bombie dziwnie zasyczało. Bum, wysiodło z ziemi. Dom z wychodkiem, dziadka i dzieciarnię całą. Wokół czysto, cisza wokół, słonko świeci, trawka rośnie. Jest porządek, ład i spokój, ptaszki ćwierkają na sośnie. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, jaki piękny lej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, jaki piękny lej. Zastanawiam, tak się nieraz, w jakich żyć nam przyszło czasach. O porządki trudno teraz, bo bomb coraz mniej po lasach. Bomba? Nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie bomba. Brawo! Brawo! Wały Jagiellońskie, bomba. No właśnie, tak kończy się zabawa w sapera. Żadnych z bomb z lasu do domu nie taszczymy, bo ciężkie, bo niewygodne w transporcie, zwłaszcza rowerowym. A poza tym bomby są po prostu niebezpieczne. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego w 80 podróży dookoła świata. W 80 podróży dookoła świata. Zastanawiam się niekiedy, jak bardzo zmienił się świat od czasów, gdy głównych, a często jedynych informacji dostarczali podróżnicy w rodzaju Arkadego Fidlera, a ich teksty uzupełniały czarno-białe, niewyraźne fotografie wymagające uruchomienia własnej wyobraźni. Dla mnie wyprawa do Wenezueli to spełnienie dziecięcych marzeń, które uosabiali książkowi bohaterowie Edward Malone i profesor Challoner, wymyśleni przez Conan Doyle'a w Świecie zaginionym. Czy też Polak John Bober, zwany Białym Jaguarem, kluczowa postać trylogii Arkadego Fidlera. Boże, jak ja chciałem podróżować tak jak oni. I spełniło się. Lecę do Wenezueli, małej Wenecji, jak nazwał ją jeden z odkrywców, widząc indiańskie domki na palach wokół jeziora Maracaibo. Jest rok 2007. Hugo Chaveza widać wszędzie. Jego wielki billboard wita tuż za bramą lotniska w La Guaira i odtąd tęga, zadowolona z siebie twarz towarzyszyć nam będzie aż po krańce cywilizowanego świata. Billboardy, portrety, hasła na murach, nawet na rurociągu biegnącym w poprzek rozległych lianos co chwila widnieje hasło na cześć nowego Bolivara. Znamienne, że wspomniane wizerunki najlepiej traktowane są w osiedlach nędzy. Tam na tle koślawych chałup lśnią niepokalaną czystością. W dzielnicach willowych obok eleganckich kondominiów co drugi nosi na sobie ślady pomidorów, kamieni czy innych objawów nienawiści klas posiadających. Ale wolę mówić o pasji spełniania dziecięcych marzeń. Caracas już nie sprawia takiego wrażenia jak przed 20 laty. Wprawdzie przybyło wieżowców, ale także osiedli nędzy. Ale przecież nie miasta są głównym celem mojej podróży. Już drugiego dnia czteroosobową Czesną ruszam z Ciudad Bolívar, dawnej Angostury, na południowy wschód w kierunku zaginionych światów. Przelatuję nad ogromnym Orinokiem, przecinam wielki zbiornik na złotodajnej Karoni. Wnet krajobraz suchego stepu, pełnego czerwonawych, niegojących się ran po odkrywkowych wyrobiskach i wykarczowanych lasach, ustępuje miejsca jednolitemu dywanowi wiecznie zielonej selwy, poprzecinanej ciemnymi korytami wielkich rzek. Towarzyszy nam milczący mężczyzna w czerni, wyglądający dość podejrzanie. W pewnym momencie samolocik zniża lot, a mężczyzna stwierdza: ja tu wysiadam. Rozglądam się, jednolity dywan drzew, ani śladu lotniska. Dopiero po pewnym czasie widzę wąską ścieżynę między drzewami. Cessna podskakując ląduje, cudem nie zawadzając skrzydłami od drzewa. Pasażer wychodzi, mówiąc:

Suplement diety Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek masło Osełka Pilos. Drugi produkt 70% taniej. 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, w ten piątek masło Osełka Pilos tylko 4,49 przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.